Πέρευα παντού θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Έρευα παππού θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, θα... Πορφύριε, τι κάνουμε Πορφύριε. Είναι σήμερα μέρα παραγγελιών. Κάθε μέρα είναι μέρα παραγγελιών, αλλά πέστε και σήμερα, δεν τρέχει τίποτα. Για την Παρασκευή. Σήμερα πήγα κατά λάθος στην εφημερίδα του κόμματος του Καλαμούκη και έχει στην τρίτη σελίδα ο στρατάχης Στάλιν ανήγγειλε την πλήρη κύκλος του Βερολίνου. Πώς γίνεται να πάρετε κατά λάθος αυτή την εφημερίδα. Γιατί σήμερα σου είναι μακελιό. Σήμερα είπα, λέω, να αλλάξω. Θα ήθελα αφιέρωση των υπεραστικών του Αδόλφου τα εγγόνια. Μα το δίνει ιστορία σαν θέληση ο λαός και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλωσίσαν τα αυγό κι όλο εσκούζει ο Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη και ξανά θα τους το κλείσουν κι αρχίσουν.